Am hasibtum an tadkhulu aljanna, hivi mnadhania nyinyi kwamba mtaingia katika pepo ya Allah? Walamma yatikum, na bado hawajakupateni, mathalu alladhina khalau min qablikum, mfano yale ambayo yaliwapata wale ambao waliopita kabla. Nini kimewapata wao katika watu wema? Masatuhumul ba'sa, ziliwapata wao shida, matatizo, wadhara na madhara makubwa kutoka kwa jamaa zao na watu wao ambao hawako katika njia moja nao. Wazulzilu, na wakapata mitikisiko mikubwa. Hata yakula rasulu walladhina amanu mahu, mpaka akasema mtume ya Allah na wale ambao waliokuwa pamoja naye, mata nasrullah, ni lini sisi tutaipata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu hupata maudhi katika da'wa mpaka mwingine akaona kwamba shida gani mimi naipata hivi, matatizo gani haya ambayo sisi yanatukumba, lakini mpaka mtu hufika kusema mata nasrullah, ni lini nusra ya Allah itakuja? Ala, hebu fahamuni na zinukaneni, inna nasrullahi karim, hakika nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الصبر من أعظم الأسباب التي أعانت الأنبياء عليهم السلام على نشر دعوتهم. صبيرا ni katika miongoni mwa sababu kubwa ambazo zimewasaidia manabii juu yao amani, juu ya kueneza dawa yao kwa watu. Liannahum bisabarihim istata'u an yatahammalu kulla ma yuwajihuna, kwa sababu wao, kwa sababu ya kusubiri kwao mitume, waliweza wao kuyabeba kila yale ambayo yanayoelekezwa kwao kutoka kwa watu wao, min takdhibi lahum, katika jambo la kukadhibishwa wao mitume. Waliweza kusubiri kutokana na maudhi ya watu wao ya kukadhibishwa kwao mitume hao. Wasukhriyat minhum kadhalika, mitume waliweza kusubiri istizai na kejeli za watu wao. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu: wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Na isubirishe e Muhammad nafsi yako, jilazimishe kusubiri nafsi yako, uwe pamoja na wale ambao wenye kumwabudia mola wao bila ghadati ya subuhi wala ashii na jioni, yuriduna wajha, kwa sababu tu hao wanachokitaka wao ni kuupata na kuuona uso wa Allah kiamani. Fanya subra kuwa na watu hao. Ibadallah, inna minal mutamassika bimanhajil kawimi as-salafi, hakika yule ambaye mwenye kushikamana na njia iliyosawa sawa, njia ya masalaf, watu wema waliotangulia nyuma, fi hadhihi al-azmana, katika zama zetu hizi, la buda an yalaqa adha, lazima mtu huyo atakumbana na maudhi mbalimbali. Wa kad yulaqa ta'ban wa mashaqqa, na huenda mtu huyo akapata tabu sana kwa watu mbalimbali wale ambao sio masalafi, na wakati mwingine kwa jambo la kusikitisha sana pia anaweza kupata maudhi vile vile kutoka kwa ndugu zake ambao ni masalafi vile vile. Wajibu an ta'lam, kwa hiyo inawajibika ujue Muislam, anna hadha al-amra, ya kwamba jambo la kusubiri, kad asaba al-anbiya'a war-rusul, limwapata manabii na mitume mbalimbali, waswahaba na maswahaba, watabiina na wale ambao waliofuata watabiina. Lazima Muislamu asubiri, hasa hasa yule ambao yuko katika njia iliyosimama, manhaji iliyosafi, manhaji salafi. Lazima asubiri kwa maudhi mbalimbali ambayo anaweza kuyapata mara nyingi tu kutoka kwa watu wazushi. Na huenda kwa baadhi ya wakati akayapata maudhi hayo kutoka ndugu zake, kadhalika vile vile inataka anasubiri. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, am hasibtum an tadkhulu al-janna, hivi mnadhania nyinyi kwamba mtaingia katika pepo ya Allah, walamma yatikum, na bado hawajakupateni, mathalu alladhina khalau min qablikum, mfano yale ambayo yaliwapata wale ambao waliopita kabla yenu. Nini kimewapata wao katika watu wema? Masatuhumul ba'sa, ziliwapata wao shida, matatizo, wadhara na madhara makubwa kutoka kwa jamaa zao na watu wao ambao hawako katika njia moja nao. Wazulzilu, na wakapata mitikisiko mikubwa. Hata yakula ar-rasulu walladhina amanu mahu, mpaka akasema mtume wa Allah na wale ambao waliokuwa pamoja naye, mata nasrullah, ni lini sisi tutaipata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu hupata maudhi katika da'wa mpaka mwingine akaona kwamba shida gani mimi naipata hii, matatizo gani haya ambayo sisi yanatukumba, lakini mpaka mtu hufika kusema mata nasrullah, ni lini nusra ya Allah itakuja? Ala, hebu fahamuni na zindukaneni, inna nasrullahi karim, hakika nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu sana. Inatakikana mtu mwenye kulingania katika da'wa hii awe na subra, asafishe nia yake na makusudio yake na maazimio yake, ailinganie dawa hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila wakati amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amlinde kutoka na pepesi za shetani, na amlinde kutoka na mashetani ya kibinadamu na majini, kwa sababu kazi ya kulingania dini si jambo jepesi, ni jambo gumu, hasa hasa ikiwa yuko katika manhaji iliyo sawa. Hapo pahala anataka mtu achukue tahadhari kubwa, asije kumuuzi yoyote katika ndugu zake Waislamu, ndugu zake katika dawa. Tumenesema, man ta'allama ilman, yoyote atakayejifundisha elimu, mimma yabtaghi bihi wajha Allah, katika elimu ambazo zinatakikana mtu watafute uso wa Allah kwa elimu hizo, la yata'allamuhu, akawa mtu huyo hajifundishi elimu hiyo, illa liusiba bihi aradan min ad-dunya, isipokuwa kwa kutafuta mapato ya kidunia. Yoyote atakayelingania dini hii akawa mtu huyo analingania, lakini malengo yake ni katika mambo ya kidunia, mtume sema lam yajid arfa aljanna, hatoisikia mtu huyo hata ile harufu ya peponi hatoisikia yaumul qiyama, siku ya kiyama. Haya ni maneno mazito ambayo yanamweka muislamu awe na tahadhari kubwa na aisafishe nia yake wakati yeye yuko katika njia ya kulingania dini hii. Qala Hamad ibn Salama, amesema Hamad ibn Salama, man talaba alhaditha lighairi Allah ta'ala muqira bihi, yoyote atakayetafuta hadithi za mtume wa Allah si kwa ajili ya Allah, kwa ajili tu ya dunia, muqira bihi, mtu huyu atafanyiwa vitimbi vingi katika dunia. Na jiangalie mtu vile vile, ikiwa kuna vitimbi vinampata katika ndani ya dawa hii, sijui, lakini huenda akawa mtu huyo ameingia katika maneno haya, man talaba alhaditha lighairi Allah, yoyote atakayetafuta hadithi za mtume wa Allah si kwa ajili ya Allah, mukirabihi, atafanywa vitimbi tu, atajaribiwa tu. Maana yake hapa Hamad ibn Salama alikuwa akiwaweka wanafunzi wake katika pahala pa nafasi kubwa, nafasi muhimu, nao ni kuilingania dini hii, hali ya kuwa mtu amesafisha moyo wake ikhlasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu al-Asim an-Nabili, amesema Abu al-Asim an-Nabili, man talaba hadha al-haditha, yoyote atakayetafuta hadithi hizi za mtume wa Allah, faqad talaba a'la umuri ad-din, kwa hakika mtu huyu ametafuta mambo ya juu kabisa katika dini hii, atakayetafuta hadithi. Fayajibu an yakuna ghayra an-nas, kwa hiyo inalazimika mtu huyo awe yeye katika miongoni katika watu waliokuwa bora sana katika kutafuta hadithi. Mambo madogo madogo wavumiliane, kwa sababu tukiangalia, enyi ndugu wa Islam, namna dawa hii inapopigwa vita na makurafi na watu wabaya na watu wabida, kwa kweli nguvu zao zinaonekana wazi wazi jinsi gani zilivyo, na wao wanafurahi na wanapenda kuona kwamba masalafi wanagombana, masalafi wanapeana maneno makali, hawafikiani, hawakubaliani. Wao wanapenda sana watu bidaa jambo hilo, na likitukizia tu utaona wasema sikia hao tayari washaanza hao. Man talaba hadha alhadith, yoyote atakayetafuta hadithi hizi, faqad talaba a'la al-umuri ad-din, huyo ametafuta mambo ya juu kabisa katika dini. Fayajibu, basi nalazimika, an yakuna khayran nasi, yeye au ni miongoni mwa watu waliokuwa bora zaidi kuliko watu wengine, isiwe ni sababu yeye ya kuwafarakisha ndugu zake katika dawa, isiwe ni sababu ya kuwagawa ndugu zake katika dawa, na asiwe mgumu asiyesemezeka pale anapokosea, na wakakaa ndugu zake wakamfahamisha wakamwelewesha akawa mgumu katika kusikia. Haya lazima tuyafahamu vizuri, kwa sababu wale ambao ni vijana katika da'wa tu salafia wa leo, tujue na tufahamu wazi kwamba wao watakuwa ni watu wazima katika miaka ya mbele. Wale ambao ni vijana watoto wa kisalafi katika zama za leo, basi baada ya miaka 40 tu mbele wao ni watu wazima katika da'wa hii. Kwa hiyo lazima tuwe ni walezi wazuri, kama alivyosema Allah, kunu rabbaniina, kuweni ni walezi wazuri, bima kuntum tuallimuna alkitaba, kwa sababu nyinyi mmekuwa mnakisoma kitabu, wa bima kuntum tadrusun, mmekuwa mnajifundisha katika kitabu kupitia kwa walimu wenu, wa bima kuntum tadrusun, na kwa sababu nyinyi mmekuwa kitabu hichi Qur'an na hadithi mnazipitia mara kwa mara, mnaona kauli za mbali mbali za manabii, kadhalika mnapitia katika hadithi, mnaona maneno ya mtume wa Allah, kadhalika mnapitia kwa maulama wa hadithi waliopita nyuma, akhlaki zao, tabia zao, vipi walikuwa. Kwa hiyo lazima nyinyi mweni walezi wazuri, kwa sababu mnalea kizazi cha kisalafi ambao baada ya miaka 40 tu mbele hawa ni watu wazima wenye kutegemewa katika dawa hii, kama alivyosema Hassan Basri wakati yuko katika msikiti wake na darasa yake, akawaambia, nyinyi watoto mtakuwa ni watu wazima kesho. mtakuja kuulizwa masuala ya dini nyinyi. Leo ni watoto, lakini kesho nyinyi watu wazima. Akasema fayajibu an yakuna khairan nas, inawajibika kwamba mtu awe ni mbora katika watu. Wasala Allah azza wa jalla taysir, na amuombe Allah ampe wepesi wa ta'id, na ampe nguvu wa tawfik, na ampe tawfiki wa tasdir lidhalika, na apewe ukweli katika jambo hilo. Sote hawa jamaa bida wanachukia sana na kuona masalafi kwamba wamekuwa ni kitu kimoja. Mihadhara imekuwa ni mingi, nadwa mbalimbali, minakasha kati yao na watu wa bida. Sote huumia na wanapoona kwamba masalafi sasa wamenyongonyea, basi wao hufurahi. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha war rasula wala tanaza'u watafshalu fatafshalu watadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Enyi ambao mliamini, mtiini Allah na mtiini mtume wake, na wala msizozane katika damu. Utakuja kunyongonyea na itakuwa ni sababu ya kuondoka ile nguvu mliokuwa nayo ya dini, nguvu mliokuwa nayo katika da'wa hii. Wasbiru, subirini, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sa'iral mu'minina wal mu'minat innahu laghafurur rahim wal barrul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه الصبر على طلب العلم. وحقيقة الامام الشافعي الله مرحمه ورحمه لك وفانا ameitaja subira katika jambo la kutafuta elimu na nashri na kuieneza elimu. Faqala, akasema la yatlubu alilma man yatlubuhu bilmulk, hajatafuta elimu hii yule ambaye mwenye kutafuta ufalme na ukubwa, walghina, na mwenye kutafuta utajiri. Fayuflih, ikawa ni sababu ya kufaulu mtu, hatufaulu. Walakin man talaba badlatin nafsi, lakini yule ambaye atakayetafuta kwa kutoa nafsi, yani akajihimiza nafsi yake, wadhiki la aishi, na tabu ya maisha, tabu ya maisha, dhiki ya maisha, wa khidmati alilm, na akawa yuko katika kuhudumia elimu hii, akawa anaisambaza, anaisomesha, aflah, huyo mtu amefaulu. Waqala aidha la yudraku alilmu illa bisabr, elimu haidirikiwi ikapatikana isipokuwa kwa subra, ala dhulli, juu ya unyonge aliyokuwa nao, basi elimu hapo anaweza kuipata. Na elimu hatosheki nayo mtu, hata akijiona kwamba ni alim kiasi gani, atosheki na elimu. Antakikana bado ana bidii ya kutafuta hili. Kadhalika awe na huruma kwa wale ambao wanatafuta elimu kwake yeye, kadhalika awe na huruma na mapenzi kwa wale ambao yeye anasoma kwao. Au ni mpole. Maimamu wa nyuma walikuwa wakikaa kwa mashehe zao binafsi ya zile karatasi, anapofungua mtu anafungua taratibu kwa kuogopa asimuuzi mwalimu wake. Zile peji za karatasi ya kitabu anazifungua taratibu kabisa kwa kuogopa asimuuzi mwalimu wake, kadhalika asiwauzi wale ambao wako katika darasa hilo. Qala Ibrahimu an-Nakhi, amesema Ibrahimu an-Nakhi, inna Allah yadfa'u al-bala'a an hadhihi al-umma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayalinda mabalaa katika umma huu, birihlati ashabil hadithi, kwa kuhama wale watu wa hadithi kutoka katika miji yao wakaenda katika miji mingine, au wakahama watu katika miji yao baada ya kusoma kwa mashehe zao, wakahama kwenda katika miji mingine kwa ajili ya kutafuta elimu. lazima ifike wakati tuwe na hirsi, tuwe na hima na tuwe na pupa. Kadhalika tuwatie shauku na tuwatie hamu vijana katika jambo la kutafuta elimu. Mambo madogo madogo, mizozo midogo midogo, inamkinika watu kukaa pamoja na kufanya suluhu na kwenda mbele katika dawa hii. Itakapokuwa wale ambao wanaoshirikiana nao katika dawa hawakutoka katika manhaji, wala hawakutajwa vibaya, ni watu wazuri na watu wanaoamini, basi na washirikiane nao. Na wale ambao wataonekana kwamba ni wenzi wao lakini bado wana matatizo makubwa na shawa zishapita za miaka mingi, kipindi kirefu, hakuna ubaya kuwaacha hao na watu kuendelea mbele katika kazi hii ya dawa. Tunahitaji, tena tunahitaji mahitajio makubwa sana ya dawa hii kuwa ni yenye kuenea katika miji, kuenea mpaka katika mashamba. Alhamdulillah, dawa inafahamika na eleweka, lakini bado kunahitaji juhudi kubwa sana ndani ya visiwa, ndani ya bara, Afrika Mashariki nzima. Kuna haja ya watu kukaa, japo mwaka mara moja, wale maduati wote wa kisalafi wa Afrika Mashariki ukaa pamoja, wale ambao wao wanajua na kwamba wao katika mlengo mmoja wa dawa hii, na kusudia viongozi wake, au ikiwezekana vile vile hata wale ambao sio viongozi kushirikishwa katika kikao kama hicho. Namna gani tunaipeleka dawa hii? Sababu hiyo itasaidia vile vile kuwainua wale ambao ni wachanga, itasaidia kufahamika dawa kwa wale ambao wasiofahamu. Kuna mambo mengi sana ya watu kueleweshwa na kufahamishwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.